छेड़े कशिश लजते दुनिया इस वक्त न छेड़े कशिश लजते दुनिया क्यों क्योंकि इस वक्त मेरे को मेरे दिल को मेरे दिल को मेरे दिल को वो याद आए हुए इस वक्त मेरे हंगामा महशर में कहां अब इसका हदशा यीशु शह को नैन के लहराए अब तेरी बिगड़ी बन जाएगी महशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी सरकार शफात के लिए आ सरकार शफाअत के।